Tu Trójka, program trzeci, jest południe, niedziela, 6 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie żyje górnik odnaleziony rano w Zofiówce. Ratownicy mają kontakt wzrokowy z kolejnym poszukiwanym. Do Jastrzębia Zdroju jedzie prezydent. Kończy się długa majówka. Drogówka podsumowała to, co do tej pory działo się na drogach. Za godzinę w Poznaniu piąta edycja biegu Wings for Life. Górnik odnaleziony rano przez ratowników prowadzących akcję w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju nie żyje. Informację przekazał prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Górnik, który został uwolniony i dostarczony do punktu w bazie na dole pod ziemią, lekarz dokonał oględzin, stwierdził zgon. Rodzina i inni górnicy udają się do punktu opatrunkowego, żeby dokonać identyfikacji tego górnika. Wydaje nam się, że jest to górnik w wieku 38 lat z 10-letnim stażem w naszej spółce. Modlimy się o kolejnych górników. Ratownicy prowadzący akcję w kopalni Zofiówka dostrzegli już kolejnego górnika. Jest uwięziony między rurociągami. Dotarcie do niego zajmie 4 godziny. Ratownicy szukają jeszcze 3 górników. Ostatnie informacje są takie, że w kopalni Zofiówka doszło do wstrząsów wtórnych, ale o znacznie mniejszej sile niż wczoraj. Do Jastrzębia Zdroju jedzie prezydent Andrzej Duda. Od piątku, 27 kwietnia do dzisiejszej niedzieli na drogach doszło do 746 wypadków. Zginęło 61 osób, 954 osoby zostały ranne. Zatrzymano ponad 2000 pijanych za kółkiem, informuje Komenda Główna Policji. Jak dodaje podkomisarz Robert Opas, kierowcy mogą spodziewać się dziś wzmożonych kontroli. Dlatego wszystkich prosi przede wszystkim o zachowanie rozsądku. O alkoholu za kierownicą też nie może być mowy. O przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa muszą pamiętać też motocykliści i rowerzyści. Tegoroczna akcja policji w związku z majówką zakończy się wieczorem. Rosyjscy obrońcy praw człowieka domagają się wyjaśnień w sprawie udziału kozaków w tłumieniu protestów opozycji. Do niepokojów i masowych aresztowań doszło wczoraj w wielu miastach w czasie antyputinowskich protestów. Ich hasłem było: on nie jest dla was carem. Zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady do spraw praw człowieka zażądał jeden z jej członków, Maksim Sewczenko. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z ustaleń organizacji monitorujących działania policji i służb specjalnych wynika, że w trakcie sobotnich protestów zatrzymano ponad 1600 zwolenników opozycji. Tylko w samej Moskwie do aresztów trafiło około 700 osób. Uczestnicy demonstracji podkreślają, że byli prowokowani do bójek przez ludzi ubranych w kozackie mundury, którzy współpracowali z policją. Policja popychała ludzi, w tym wiele kobiet, a widzieliśmy też kozaków, którzy grozili ludziom pobiciami. Opowiadali protestujący zwolennicy opozycji. Politolog Andrzej Makarkin zauważył, że władze po raz pierwszy na dużą skalę wykorzystały prowokatorów, aby skompromitować opozycję, doprowadzając do bójek. Z kolei obrońca praw człowieka Maksim Szewczenko chce, aby sprawą prowokatorów zajęła się Rada do spraw praw człowieka działająca przy prezydencie Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za godzinę w Poznaniu rozpocznie się piąta edycja biegu Wings for Life. Weźmie w nim udział 8 tysięcy zawodników. To wyjątkowy bieg, drugiego takiego nie ma na świecie. Dlaczego? O tym Krzysztof Łoniewski. W tym biegu to nie biegacze biegną do mety, tylko przed metą uciekają. Jest nią samochód pościgowy, który wyrusza na trasę 30 minut po rozpoczęciu imprezy. Jedzie na początku z prędkością zaledwie 15 km na godzinę. Jednych dogania szybko, innych po wielu godzinach. Spotkanie z samochodem oznacza zakończenie udziału w biegu. Co ciekawe, za kierownicą samochodu zasiada Adam Małysz. Największą wartością biegu jest to, że wszystkie środki zebrane podczas imprezy na całym świecie, bieg odbywa się na wszystkich kontynentach, są przeznaczone na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. W Poznaniu na starcie zamelduje się 8 tysięcy biegaczy. Ten bieg rozpocznie się o 13, a Trójka jest patronem imprezy. Kończymy serwis Trójki, kolejny za godzinę. Na niebie tylko słońce od 16-18 stopni na północnym wschodzie i na terenach podgórskich do 20 w centrum, 21 na południu, chłodniej na wybrzeżu od 13 do 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Podwójna frajda z oglądania. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD Smart TV w zestawie z 20-calowym telewizorem SkyMaster oszczędzasz aż 429 zł, płacąc 3199 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce, sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie, owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wykonać sprawdzian bezpieczeństwa auta już za 49 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. Teraz Twoje wymarzone produkty dostępne są nawet w 50 ratach. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu. Anna Ragulska, program realizuje, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. A mogłabym udawać, że witam dziś Państwa z hamaka, ale nie, to Państwo, tak sobie to przynajmniej wyobrażam, jeszcze w hamakach być może się relaksują. I proponuję w tym nastroju pozostać przez najbliższą godzinę, bo dzisiaj w ABC Popkultury odpoczywamy. Odpoczywamy po emocjach związanych z ekranowym huraganem o imieniu Thanos i odpoczywamy przed emocjami związanymi z majowymi premierami. Wraca Deadpool, będzie też spotkanie z młodym Solo. No i kilka serialowych, interesujących premier się szykuje, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj postanowiłam się skupić na ścieżkach dźwiękowych, na które czasami za mało mamy czasu w tych naszych niedzielnych, godzinnych spotkaniach. Choć będą też dwa spotkania pozamuzyczne dzisiaj i nie będą one związane z piątkowym dniem Gwiezdnych Wojen. Będzie za to 120. rocznica wydania książki, która także w wydaniu dźwiękowym weszła do klasyki. Mowa oczywiście o Wojnie Światów Herberta George'a Wells. Ale polecimy także album komiksowy, którego autor być może nie jest tak znany jak Grzegorz Rosiński czy Papcio Chmiel, ale warto go poznać. O Wehikule Czasu i innych opowieściach Waldemara Andrzejewskiego opowie redaktor naczelny Klubu Świata Komiksu Tomasz Kołodziejczak. Jeśli wygodnie się Państwu pisze maile z hamaka, już tak sobie to wyobraziłam i ten obraz mi zostanie w głowie, więc nawet jeśli Państwo nie są w hamakach, to dla mnie są Państwo w hamakach. Można do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Archiwum zestawu powiększonego ABC Popkultury jest oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje, a zestaw nieustająco powiększamy także na facebookowym profilu audycji. Tam proszę zajrzeć, jeśli chcą Państwo się dowiedzieć na przykład, co Deadpool ma wspólnego z Celine Dion, choć być może Państwo już to wiedzą, bo wideoklip do tej piosenki ma już ponad 10 milionów odsłon w internecie. Posłuchamy dzisiaj wielu utworów. Posłuchamy między innymi takich utworów, które doskonale znamy, ale których być może już nie słuchamy tak samo, odkąd zespoliły się na stałe z jakimś obrazem. Na przykład ten utwór, z czym się Państwu kojarzy.

said the president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. If you have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. Trying to make it real, but compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling up with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut. He tries to make it real. Roberta Flack z filmu Błyskotki, ale w najlepszym znaczeniu tego ukutego przeze mnie sformułowania. Kryptonim Uncle. Świetnie zrealizowany, świetnie z obrazem zestrojona muzyka także w tym filmie w reżyserii Guya Ritchie. Guy Ritchie zapowiadał kontynuację kryptonimu Uncle i znowu mieliby się w tym filmie pojawić Alicia Vikander, Henry Cavill, Armie Hammer i Hugh Grant. Chociaż domyślam się, że ciężko dopracować grafiki takiego składu, więc jakoś na razie nie słychać nic o tym, żeby ta kontynuacja rzeczywiście miała powstać, ale mam wrażenie, że też najbardziej zajęty aktualnie z tej grupy może być sam Guy Ritchie, który kończy aktorską wersję disneyowskiego Aladyna i zapowiada kontynuację Sherlocka Holmesa. I tutaj z kolei trzeba będzie dograć grafiki z Iron Manem. No a skoro jesteśmy przy Sherlocku, podobno możemy się spodziewać 5. sezonu tego serialu, choć prawdopodobnie przyjdzie nam na niego poczekać jeszcze co najmniej 2 lata. We'll be right back. I tu, domyślam się, mają Państwo przed oczami od razu Benedicta Cumberbatcha i Martina Freemana, czyli Sherlocka i Johna Watsona, którzy także wdali się we flirt z filmowym uniwersum Marvela. Ostatnio także wbijają sobie szpile w wywiadach, a fanom Sherlocka pozostaje liczyć na to, że jednak coś się z tego wykroi, z tych planów piątego sezonu Sherlocka telewizji BBC. Ja na razie ostrzę sobie zęby na serialową adaptację cyklu powieści Edwarda Sandobina Patrick Melrose z Benedictem Cumberbatchem w roli tytułowej. Czytałam pierwsze brytyjskie recenzje i wygląda to co najmniej obiecująco. A jeśli chodzi o nadchodzące kontynuacje, na trzeci sezon tego serialu będziemy czekać do przyszłego roku, ale jest przynajmniej jakiś pewnik, bo zdjęcia właśnie się rozpoczęły. Od samego początku od razu na półkę z klasyką można było włożyć tę ścieżkę dźwiękową Kyla Dixona i Michaela Steina do serialu Stranger Things. I to jest idealne wprowadzenie do następnego wątku naszego dzisiejszego spotkania. 120 lat mija w tym roku od wydania Wojny Światów Herberta George'a Wellsa, powieści science fiction, która wiele popkulturowych szlaków przetarła. Jako jedna z pierwszych w historii opowiadała o starciu z cywilizacją pozaziemską. Autorowi udało się także przewidzieć kilka innych rzeczy, którym ludzkość musiała stawić czoła w XX wieku, a o tym więcej Wioletta Myszkowska. Rok 1938. Ostatni dzień października. Słuchacze, którzy nastawili radio na stację CBS z serwisu informacyjnego po godzinie 20, dowiedzieli się, że wydarzyło się niemożliwe. Ziemię najechali Marsjanie i wylądowali w Stanach Zjednoczonych. Ci, którzy włączyli radio w połowie audycji, mogli się tylko domyślać, że wiadomości są fikcją, adaptacją powieści Wojna Światów Herberta George'a Wellsa. Po programie Stany Zjednoczone miała ogarnąć masowa histeria, która zaowocowała kilkoma zawałami i samobójstwami. Współcześni badacze jednak skłaniają się bardziej ku teorii, że to miejska legenda. Słuchacze w znacznej większości nie dali się nabrać, ale temat został podchwycony przez ówczesną prasę. Chciała ona zdyskredytować nowe medium, jakim radio wtedy było, i przedstawić je jako niewiarygodne. Wtedy, wbrew miejskiej legendzie, dzieło Wellsa nie stało się prawdą. Ale były takie momenty, w których wizje pisarza zmieniały się w rzeczywistość. Raczej na nasze nieszczęście. Powieść Wojna Światów została wydana w 1898 roku. Wcześniej ukazywała się w odcinkach w brytyjskim miesięczniku Persons Magazine. Opowiadała o inwazji Marsjan, którzy zaczęli od małej miejscowości Woking w okolicach Londynu. Wells mieszkał tam przez jakiś czas, a na pomysł powieści wpadł ponoć brat pisarza na wspólnym spacerze. To była jedna z inspiracji. Ówcześni astronomowie dość często spoglądali przez teleskop w stronę Marsa. W pismach naukowych pojawił się na przykład artykuł o dziwnych światłach na jego powierzchni. Sam Wells w 1896 roku napisał esej, w którym spekulował na temat natury Marsjan, jeśli istnieją. Przez 120 lat Wojnę Światów interpretowano m.in. jako stanowisko wobec imperializmu, kolonializmu czy teorii ewolucji. Wells obserwował ówczesnych ludzi, ich obawy i uprzedzenia. postawił swoich bohaterów w obliczu niewyobrażalnej katastrofy, po czym niezwykle celnie opisał masową panikę, różne postawy oraz reakcje. A to wszystko w raczej spokojnym czasie w historii Wielkiej Brytanii. Spokojnym, ale napiętym, czego wyraz dawała bardzo popularna, tak zwana literatura inwazyjna. Za prekursora tego gatunku uważa się opowiadanie The Battle of Dorking, wydane w 1871 roku, którego nakład wyniósł 80 tysięcy kopii. Opowiadało o fikcyjnym najeździe Niemiec na Wielką Brytanię. Jednak najbardziej znanym przykładem pozostaje nie opis fikcyjnej wojny z Niemcami czy Francuzami, ale z Marsjanami, autorstwa Wellsa. Robert Goddard, zainspirowany powieścią, wynalazł m.in. rakietę wielostopniową, która przyczyniła się do rozwoju lotów kosmicznych. Marsjanie zabijali snopem gorąca, przypominającym laser, albo czarnym dymem, swoistym gazem bojowym, wobec którego bohaterowie powieści byli bezbronni. W bitwie z obcymi nie ginęli wyłącznie żołnierze. Wells w swojej powieści pokazał światu wojnę totalną, która w 1898 roku była jeszcze fantastyką naukową, ale stała się realna niecałe 20 lat później, na frontach I wojny światowej. Can the world not attain salvation without bloodshed? No, I think it's quite impossible. Trafne prognozy o przyszłości nie ograniczały się do wojny światów. Beznadziejny impas wojny pozycyjnej na froncie zachodnim opisał już w 1903 roku w opowiadaniu The Land Ironclads. Pojawia się w nim opis pancerników lądowych, na podstawie którego, na polecenie Winstona Churchilla, opracowano projekty pierwszych brytyjskich czołgów. W wojnie w przestworzach przeczytamy o wyniszczających całe miasta, nalotach i bombardowaniach. George Orwell w ostatnich latach życia Wellsa opisał go jako zbyt zdrowego na umyśle, aby zrozumieć współczesny świat. Nie można Wellsowi jednak odmówić tego, że rozumiał świat przyszłości, a przynajmniej tę jego ciemniejszą stronę. Can you suggest a cure to the present economic ills of the world? What a splendid question. If I could, then I should be the most marvelous prophet that the world had ever seen. To fragment wywiadu przeprowadzonego w maju 1934 roku, w którym Herbert George Wells powiedział, że następny duży konflikt zbrojny rozpocznie się za 6 lat w roku 1940. A zapytany przez dziennikarza o lek na problemy światowej ekonomii powiedział, że gdyby go znał, byłby najcudowniejszym prorokiem, jakiego widział świat. Widać, nawet jego dar miał swoje granice. A w tej opowieści Wioletta Myszkowska wykorzystała oczywiście także fragmenty radiowej adaptacji Wojny Światów w reżyserii Orsona Wellesa. A to już oczywiście z zupełnie innej opowieści, nie radiowej, ale telewizyjnej, co znaczy, że wracamy do ścieżek dźwiękowych, chociaż temat Wojny Światów jeszcze powróci. My tymczasem zostajemy na małym ekranie i zostajemy przy utworach splecionych ściśle z historiami, które śledzimy przez kilka sezonów. Walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Thank you.

Brian Reisel napisał muzykę do serialu Amerykańscy Bogowie. W tym konkretnym utworze Tehran 1979 towarzyszyły mu Debbie Harry i Shirley Manson. I skoro już być może nawet dzięki temu utworowi poderwali się państwo z hamaków, to jeszcze jedna produkcja doceniona i przez krytyków, i przez publiczność, i jeszcze jeden utwór towarzyszy czołówce tej produkcji. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te de amor y cual este celos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, y tuyo será, y tuyo será. Tak niewinnie brzmi w serialu Narcos Rodrigo Amarante. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A my teraz sięgamy po komiks. Waldemar Andrzejewski, jeden z najbardziej znanych polskich ilustratorów lat 60., 70., 80., tworzył bardzo różnorodne prace, ilustracje do literatury dziecięcej i młodzieżowej, projekty banknotów, plakaty, okładki płyt i kilka komiksów, na które warto zwrócić uwagę. Niedawno ukazały się w jednym albumie zatytułowanym Wehikuł czasu i inne opowieści, a o Waldemarze Andrzejewskim opowie redaktor naczelny Klubu Świata Komiksu Tomasz Kołodziejczak. Tak naprawdę Waldemar Andrzejewski opublikował za swojego życia 3 komiksy. 2 z nich ukazały się w piśmie Alfa. To był magazyn ukazujący się pod koniec lat 70. poświęcony science fiction, granicom nauki. Tam właśnie Andrzejewski opublikował 2 komiksy, 2 nowelizacje powieści Herberta George'a Wellsa, czyli Wojnę Światów i Wehikuł Czasu. A w drugim piśmie z tamtego okresu, w piśmie Relax, bardziej znanym niż Alfa chyba, opublikował bardzo krótką historyjkę Tam, gdzie słońce zachodzi seledynowo, na podstawie opowiadania znanego wówczas i bardzo popularnego pisarza science fiction Stefana Weinfelda. Więc to jest dorobek 3 komiksów. Ale na czym polega ta sztuczka i o co chodzi? Dlaczego Waldemar Andrzejewski dla generacji fanów w moim wieku, czyli tych ludzi, którzy pod koniec lat 70. mieli kilkanaście lat i czytali komiksy? Otóż on tworzył niesamowite opowieści, on był grafikiem, ale obrabiał te fabuły, które dostał do obrabiania w sposób zupełnie dla nas niezwykły, nowatorski. To był z jednej strony realistyczny rysunek, z drugiej strony zabawa formą, kreską, kolorem, kadrowaniem. Pamiętam siebie jako 10-latka, fana komiksów wówczas, no byłem po prostu tą Wojną Światów i Wehikułem Czasu ogłuszony. Tak inne, dziwne, a jednocześnie fascynujące graficznie to było. Dziś oczywiście jestem dużo starszy i trochę mądrzejszy i wiem, że Andrzejewski inspirował się dokonaniami wybitnych frankofońskich twórców. Przede wszystkim wydaje się Drillé, ale chyba także widać w jego kresce trochę Möbiusa. Legenda mówi, że Andrzejewski, kiedy pracował we Francji, poznał Drillé. I dzisiaj wiemy już, że pewne sztuczki graficzne, których używał w swoich komiksach wtedy, były, no można powiedzieć, inspirowane twórczością tego artysty. Co nie zmienia faktu, że dla nas, którzyśmy do zachodniego komiksu dostępu nie mieli, no te opowieści były po prostu czymś nowatorskim i czymś niezwykłym. Oczywiście warto pamiętać o tym, że oparte one były o doskonałą prozę. To były takie trochę streszczenia powieści Wellsa, ale no bądź co bądź jednak klasyki fantastyki naukowej, światowej. W albumie, który trzymam teraz w rękach, zebrano całą komiksową twórczość Waldemara Andrzejewskiego. W albumie, przypomnę, Wehikuł Czasu i inne opowieści, tam także Wojna Światów. Mówi Tomasz Kołodziejczak. tej antologii, oprócz trzech komiksów kiedyś dawno temu wydanych właśnie w magazynach Alfa i Relax, znajdują się dwa komiksy nieznane. One zostały wygrzebane w teczce już po śmierci Waldemara Andrzejewskiego, znalezione w jego dokumentach. Jednym z nich była adaptacja powieści 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, a w zasadzie całej tej trylogii Jules Verna poświęconej kapitanowi Nemo. To jest komiksowe streszczenie życia kapitana Nemo. Drugim jest taki drobiazg, zaczęty komiks bez tekstu nawet. Nie mamy, nie wiemy co wpisywać w dymki, więc po prostu opublikowaliśmy plansze w tym albumie. Więc to są takie perełki dla kogoś, kto jest miłośnikiem polskiego komiksu i lubi twórczość Andrzejewskiego, no to tam to znajdzie. I oczywiście jego kreska się zmieniała, to znaczy te komiksy właśnie na podstawie Wellsa bardzo dużo czerpią z Drille i są kadrowane w sposób taki, w jaki wtedy Drille we Francji to robił. Natomiast już w Vernie, prawdopodobnie rysowanym później, czy w komiksie Tam, gdzie słońce zachodzi serdynowo, już widać zmianę. Ale po prostu Andrzejewski był twórcą uniwersalnym. Na końcu tej książki znajduje się również galeria jego prac, właśnie wybór jego ilustracji dziecięcej, okładek płytowych i widać, że on no, był doskonałym grafikiem, swobodnie operował materią, narzędziami, których wtedy używali graficy, a nie były to komputery. I nie były to narzędzia elektroniczne, tylko ręka, piórko i farbki. I on po prostu dobierał formę do opowieści. W tej krótkiej historyjce Słomot w ogóle jest rysunek inny, taki dziecięcy, trochę odjechany, łagodniejszy i grzeczniejszy. No, był po prostu artystą i pewnie bawiło go też rysowanie w różnych stylach. Natomiast to, co dostajemy w tej książce, to jest całość komiksowego dorobku Waldemara Andrzejewskiego. Moim zdaniem bezcenne uzupełnienie tego, co fani mają na półkach, jeśli chodzi o komiks z lat 70., 80., czyli na przykład antologii Relax, czy no, komiksu takiego jak Torgal, czy Kajko i Kokosz, czy Skąd się bierze woda sodowa, albo Funky Kowal. Miłośnikom komiksu nie tylko polskiego polecamy. Gdyby Państwo chcieli wehikuł czasu mieć na swojej półce, to proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Przypominam także, że w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie Teraz Komiks między innymi można przysiąść na ławeczce z kleksem albo odwiedzić pracownię profesora Talenta. A teraz my kończymy już temat komiksowy i temat Wojny Światów w różnych odsłonach. Wracamy do muzyki z małego ekranu. Out, people moving in, why? Because the color of the skin. Run, run, run. But you're soaking high. An eye for an eye, tooth for a tooth. Boo for me and I'll set you free. Rock on, brother. Rock on. Well, only person talking about love, thy brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning, but the teacher. But the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. War and confusion. Revolution, gun controls, dinosaurs shooting rockets to the moon. Kids growing up too soon. Politicians say more tax will solve everything. In the campaign. Round and around and around we go. Where the world's headed, nobody knows. Thank you. been talking to you, just a wall of confusion. Tax deductions, citizen inspectors, bill collectors, potholes in the man, population out of hand. Suicide, too many bills, hippies moving to the hills. People all over the world are shouting in the war. Shouting in the war, shouting in the war. In the pantheon. Leon Bridges z utworem wykonywanym wcześniej przez The Temptations, serialu, który nie będzie miał kontynuacji, ale pozostawił wiele dobrej muzyki, jak to zwykle bywa przy produkcjach, do których rękę przykłada Baz Luhrmann. I jeszcze jeden cover na koniec. Tutaj przed oczami powinny Państwu stanąć obrazy z serialu Westworld. Anna Regulska, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia za tydzień. Thank you.